د قران د درس لپاره د مونږ لپاره د دې لپاره جوړل دي د قران د یوټوب کې اعلان نکوه او چې اعلان پکې ونه کې به بسره ګولې کنه د غیمان په دې جمعه راوړل چې د امامتی کې وړه راخده کنه چې خرابه یو ته مې وې د الله بنده لګ حق وایا وې دی اړین نشم کوله صفه خبره ته هم په الله دومره یقین نو وې دی اړین ته مولي کنه اي مولا چې د مقتدیانو ته ویل چې چا لا اله الا الله ویل فورن به یې بالکل په دې نه پوري وي دا غټ سندو دي سیمه پوري وي ویل صحیح دا عوام الناس خلق ډیر ښه لکه عقیدې صحیح دي او عمل کوي چې عقیدې صحیح وي بل نیر دی اوس ویل موږ ته هم ملاسې ویل چې لا اله الا الله شاید بالکل پوري وي لا اله الا الله ویل څه پوري وي ملاسې و سره ملاسې ته څنګه چل کې ویل کنه زه خو پوري نه دی خپل کنه پړې واچا د دوی بیا عقیدې ځکه د په عقیده پر خپل لا اله الا الله باندې عقیده نو د دې وجنه د دې داسې عقیدې چې عقیدې صرف په جمعات باندې جوړې چندو تناسي او یا مثلا وظیفه تناسي یا دې تنخواګانو ته ناستي دا دین ځکه خراب شو د حق مقابله دې خلکو وکړه ولې هلته کار خرابي او اوس پکې لا نور راووتل میاشتني مولیان سیروزي مولیان چیلي مولیان په دېرش لکه به جمع شي دېرش لکه بستري روان دي کته هلکه داسې لږ لاړ شي کنه داسې نه ځي هلوی په دکان مې ډېر په منډه وځي قصاب په دکان د ورتګ نه دي ټول داسې روان دي هلکه داسې ولې نه ځي کمبخته داسې لاړ شه دېرش لکه وجمع شه ستاسو خبره کوم دېرش لکه زر زر روپۍ فی نفر غون کړی دیرش لکه لپه زرو کې ضرب ورکړه څومره مجاهدین په دې باندې څومره وسلحې پې اخیستل کېږي همداسې ده که نه ده څومره مجاهدین په تقوی کېدل او دعا مو ته والله کوو کې خولې دغسې دي دعا ورته نه کوي که کافر دې یاد کړي چې مردار شو نه داسې به نه وایي که نه دې کلمې لاړ دا چې پاسه په دې مردار کې چې تورې تام چې بوزم تا الله به نه ولې داسې کې دې کلمې لاړ ها او موږ نه به دې تپوس کېږي تا نه به دې تپوس کېږي چې څنګه دې والی څنګه دې لال کړی دی کافر تا تپوس نه کېږي څنګه مړ شو تا نه به دا تپوس کېږي او دینه ودا ته پوسګي څول لټرې نه جوړ او دا باجوړ ملګرو ډېر قرباني ورکړ څه چې لکه 300 لټرې نه جوړ دا تا قرباني تاسو یې جبه خلک دا دین اسلام یې صرف دې سیروزه کې پیش کړي قسم په الله دې خلکو اوس موږ دا مجبور شو موږ دې خلکو ډېر حمایت کو خدای دې اسلام مقابله کې اوس بالکل ګورو رااله جهاد باندې چپ بکینی بستر دا رنګ قرآن باندې یادې فضل اعمال دا بیا دې قرآن او سنت باندې دغه سی ویل دي زنه لا بيدین سی ویل بس د دوی شریعت دغه لراغی نو موږ زګر دي خلکو دي خلکو دي ښکارا کو قسم په الله چې ټول شرک او کفر نه ډکتي دی ونه دینه ځان ساتل پکار ته درې ورځې کله درې ورځې ګناګار یو څلور کله څلور ورځې ګناګار اله کا خاصانه طریقه ده او اوس هغه د بډاګان مور پلان اوس دي ته دغه شی دي حبسو خبره ده که زوی د سیزی نو ډیر خې وي پیسې مولا وکي خو کته شی ویل شي جهاد الله مړ شو فورا مړ کی مړ نه دي ته موجه لوي دا مړ شو دی ونه لکه اسلام کې غیرت پیدا کول پکار دي رجولیت پیدا کول پکار دي دا کار خاصان دی سره څنګه تواچو برېت تا خو خره ور خاړی کاسه ته جوړ کو زف مخه څه چلې لکه او یو کې منډه بل کې منډه اسلام دی اسلام دانه دی اسلامي سیریزه تندې ویل اسلام مکمل دین دی الحمدلله موږ تعالی مکمل دین دا کړی او کښ کې به دې کال کې په دې درې ورځو کې دې سلی هو کې دې قران خو یې لیکن قسم په الله ته قران ته سره ورکی نه زو ملګری ټول جماعتن په قران باندې ویس ته تنه دې جماعت جوړېدو وای ګرجه دې جوړېږي خیر دی د دې دا خبره تکو وای امام باړه دې جوړېږي خیر وای درم ساده جوړېږي خیر دی خو چې دوا بین جمعه جوړ نشي تق الفاظ وي دا اخر ایسی چې ته ویل دا الله بنده وای دا خل مقابله ته مسکی کنه راته ته مسکی وای مقابله ته کوي وای قران وای کبل کتاب را وړه وای نه جی قران وای پڅ ویل نه جسد دا غټه ګیره وینول هندو وای دا سی بي عزت دا د سی خلک چې سړی ستا جمعه ته یو سړی په جمعه باندې د درم سال فضیلت ګني یو سړی ستا جمعه نه کني څه بهتره ګني یو سړی ستا قران نه خپل کتاب بهتر ګڼي دا سم سنن پاتې دي شي کله وي قران غټه غوخه ده او خلکو له بدیږي زمونږ دا کار چیرې وي دا وي نری غوخه هر چا لخه هر چا خود خنه بې غمه بګي اډانه جوړيږي چې راشي په دې سټ باندې خوب کیږي د شه دي جوړ شي خود خنه دې وجه نه آسان کار دی سخت خو نه جوړي غرمه کې ګرځي او اسلام د سره ډیره مشکل ده چې آسان کار دی نو خبره مې دې پوری کوله چې خلک دعوت کوم نیک کار ته او خلک د بدن منې کوم خدا امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا امر بالمنکر بالمعروف دا روز دی امر بال او نهي عن المنکر مخکې دا ورا خبره پی نشي او یو قیاده ده تحلیه مقدمه ده تحلیینا یو سړی کې چې یو کاری هغه به اول منی کې بیا به تر اوسه چې مونږ وکا هغه دا سیګریټ پرې دا چرس پرې دا ګیره اول پرې به راځه مونږ دا څه به ورته وای ها دې به وتا چې خپل ولا کې منډه هغه ګیره تا دوم رګیره پرې دا ته هغه خپل کې منډه پرې کې دا چې فاسق پاجره دا دی وایي دا چې مکه ادي مثال دې سره یو لوخه دا لوخه ګندله ته کې پاکه ترکاری واچن دا ته وخري هغه لوښ یا ګنده دی پاکه ترکاري مه ور اچوه د دې د وجې نه تخلې مقدمه تحدي نه بېروسته او بې ایمان او خبرې به ورته کوې چې اول دا ګنده کار پرېږدي نو نهی نه منکر مخکې وه دا زموږ صاحبان چې دي دا نهی نه منکر رستو کوي امر بالمعروف مخکې کوي نهی نه منکر نه خبره منې ودې ته به څه نه وي خیر دی دا خبره او بل بلغ ما انزل الیک تبلیغ چې کوې د چا به کې د ما انزل الیک به کې که نه بلغ ورسوه پیغمبره ما هغه قرآن او سنت چې تا ته نازل کړی شوی که نه بلغ په ذل اعمال که نه یا بلغ نانوتوی یا بلغ الیاس یا بلغ طارق جمیل نه نه بلغ ما انزل الیک د دې وجې نه تا کسی مسی نه بزرګ نه فرمایا بزرګ پرېږده سړی بزرګ په خپله چې خوړلو ته پکې څه وی د دې وجې نه د هغه خبرې پرېږده بزرګ خو نورې نورې خبرې کوي قرآن او سنت صفا دین دی د دې وجې نه قرآن او سنت تبلیغ پکار دی او دغه شی دی څنګه نیولی د قرآن بند پېژنئ فضایل عمل تاسو چېرته چې قرآن په جوماتونو کښې ګورئ دا فې د پاسه پروت دي ګوره ښه دا فې د بره پروت دي د دې وجې نه دا د قرآن بند په دې وخت کښې جوړه شوې ده والله لازم که چا ته وایي چې قرآن نه دعوت کړې تاسو داسې لاړ شئ دي چې لو ملو کښې تاسو لاړ شئ بې چې بیا چې کله لاړ شئ تاسو وی یاره دا لرې که زه د قرآن نه درس کوم نه نه نه د بزرګانو د غیره به نه تېرېږو دا د بزرګانو د اصول نه خلاف دی د الله د اصول نه خیر دی که خلاف خو د بزرګ د اصول نه خلاف نه شي او الله څه وایي هذا بلاغ للناس دا قرآن د تبلیغ کتاب دی که نه په ذل اعمال د تبلیغ کتاب نه نه هذا بلاغ دا قرآن دی ګوره الله وایي هذا او دوی وایي نه هذا نو دا د الله نه خلاف لګېږي که نه صحیح لګېږي او بل دا وایم چې په یو وخت کښې چې جهاد فرض عین بیا تبلیغ شته دا تپوس تا د مولیانو نه وکړي وایي ذا تعین الجهاد فهو مقدم على حج الفریضه نن وخت د حج نه جهاد مخکې دی او ته شی په اوږه کوه منډې وایي داسې داسې ځي داسې ولې نه ځي که نه خو د الوایي په دوکان باندې ور خلاص دی خو د قصاب په دوکان باندې چاړه ماړو ته خیر نه نه دی خوښه اکرام کوم پلانې دا آسان اکرام دی که نبی علیه السلام دوسې دعوت کولی والله لازم که غاښ یې وته وی حمزه والله که ټوټې ټوټې شوی وی والله لازم که خدای رضی الله عنه مشرکانو شهید کړی وی که داسې دعوت یې کولې دا دعوت رسول الله نه دی که نه صحابه وکړی دا دعوت داسې وخت کښې په کار دی چې امریکا په خپل ځای کښې وی ته به هلته ورځې بیا به ورته دعوت کوې نو دعوت یې ایمان راوړې که نه راوړې یا به کال کښې ټیکس راکوې که دا نه وي نو قتل مرګ دی بس دا به په کار دا دې خلکو ته دا پېش کوي چې رسول الله الله په بستره را لېږلی وو داسې عجیبه د دین تحریف والله لازم دې خلکو د دې خلکو مخه نیول په کار دي دا جوماتونو کښې مه پرېږدئ دا خلکو ذهنونه غلط خرابوي جهاد نه خو په طریقې او لاسه نه کړ والله لازم کېدلو مئ کافر ته خوله ماتېږي چې الله دې تباه کړي داسې نه وایي هی هی وجاړې وایي کافر بي کریمې لاړ دا غټ سر دې ورک شه پېړڅټه پېړڅټې الله به تا نه دا تپوس کوي چې ولې لاړ تا به وژلی وی که نه په خپل مرګ ولې مردار شو داسې تپوس به نه کېږي او الله قرآن کوي ولا تسلن اصحاب الجحیم تا نه به د جهنمیانو تپوس نه کېږي دوی موږ نه به کېږي الوګان راونیسه زه لکه ټماټر ووهه بس ولې لکه مرګ ولې اکرام کړی دا اکرام ورشه په سنګرونو کښې ورکه سپېره ګرځي خړ خړ شکېدلې جامې ماشین په اوږه د کافرو بمباري په هغې باندې کېږه هلته اکرام وکړه که نه تیار ناست یو لیټرونه جوړی او دا ډېر اکرام دی ډېره قرباني وکړه پلانې څه چلې وکړه لکه اکرام یې رالو اکرام یې تا نه وکړه هغه هم ستا فرنګ شوی دی که اکرام د هغه خلکو په کار دی چې کوم اسلام یې اوچت کړی والله لازم چې نن وخت کښې د دا خلکو اکرام په کار دی ستا اکرام تا والله که څوک ځوان چې په لاره کښې څوک پرېږدي د دې وجې نه دا والله لازم تحریف د دین دی نو امر بالمعروف نهی عن المنکر دا د نبی علیه السلام طریقه ده خو په سنت طریقه به امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي د دې وجې نه دا خل من کل وجې ورته د قرآن درس تله نه پرېږدي چېرته چې قرآن بیانېږي وایي دا غټه غوښه د خېټه کښې در کوي عجیبه خبره ده دا څنګه کفر غږې یوه ورځ ما ته یو وایي نوح علیه السلام وایي ډېره تېزي وکړه نهه نیم سوه کاله دعوت یې وکړه وایي تېزي وکړه دا خلک یې غونډ په سین لا وکړو غونډې تباه کړو دا داسې خبرې کوي د کفر خبرې کوي ګوره چېله کښې وځه دا خو آسان دین دی هلکه دا دین یاد کوي دا د رسول الله دین دی هغه لا څه کوي وایي رسول الله وایي تشکیلونه کړي رسول الله ټماټر له تشکیلونه کړي الله یې تباه کړه دا تشکیل کړي جهاد دی کړی دېشي نه کړی دا کوم اسلام دی دا ته کوم کتاب کښې لیکلي وي دا آیاتونو تحریف د قرآن تحریف دی قسم په الله چې دې خلکو من خپله به کښې دا سیروزي لګولې الله راته معافي وکړي چې څونه به کښې څوک تللی دی هغو نه به کښې خمیره شوی دی یو د مالګې کان چې مالګې کان په هغه مالګې کان کښې یو خر وروغورځوه څنګه د بد خر نه مالګه جوړېږي که نه جوړېږي والله لازم چې عالم په کښې لاس شي را ځي صفا امیتې جوړ شوي لکه شپږ نمبر یمن کښې به څنګه را شي تا کښې به څنګه را شي یا نو ورځ قرآن ورته نه وایي بس یا لکه په یو کال کښې قرآن یادېږي بلوغ المرام یو نیم ځای حدیث ته هغه یادېږي دې ټوله نه خو یاره حسد او کینه په کښې سخته ډېره ده مات به ورته وي دې لکه نه ځي ولې هلته به ځي مقامي ګشت دی یا فلانې ګشت دی او جدا دی داسې پاسته خولي دي خو دا اسلام یې داسې افغانستان کښې یو موسسه ده هغې ته ډېډي یار وایي د دې خلکو نه وسلې اخلي په پیسو باندې او بیا سي ځي خو دا خلک یې ډېر په اسانه طریقه پې اخلي بې سړی ته په اوبه کړه وسلې تېسته ښکته کېښودله بس په ارام سره دا داسې زه به یهودو نصارو له دومره کار وکړه چې خلک یې ټول بره د جهاد نه ختم کړو بالکل او څه وایي وایي خبردار آپ ټکرانا حماقت ہے نہ جهاد بیوقوفی ده دا د دې خبرې کله دې پسې شو کنه دې من علماو کتابونه لیکلي القول البليغ في التحذير عن جماعه التبليغ عربو کې لیکل شوی چې د خلکو نظام وساتي دا پیرې په جامه کې راخاره شوی دي او د دې وجه نه غواړي دا په امریکا کې مزاج ازادي کې نه دي چرته چې امریکایان کوم حل ورشي وای چون دا څه چلو ته وکي دا که خلک دی وای نو هم موږ غرق زړه یې په ومنو ولې درو تا چی شي دا سم خلک دی نو څه چلو ته وکي دا منځ دا موږ یو شي او رښتې خبره چټاس پنه کې خو سامرګره د دې وجه نه دی نه ځان ساتل پکار دي خبره مې دا چې دین دا اوسه په ایمان